Napalunok si Nardo nang matagpuan ang pinagmumulan ng mga nakahahalinang ungol. Nangunguha siya noon ng tamilok sa bakawan nang marinig ang mga mapangakit na halinghing. Bunsod ng kuryosidad ay sinundan niya ang pinanggagalingan yon. Natatawa pa nga siya dahil katanghali ang tapat ay tila may gumagawa ng milagro sa mga liblib na bahagi ng bakawan. Ngunit napanganga na lamang siya nang makitang dalawang babae pala ang may likha ng mga ungol. Dalawang dalaga ang naglalabas ng init sa isa't isa. Nakaputing kamison ang mga ito, ngunit nakalaylay na ang itaas na bahagi. Dahilan para makita niya ang dibdib ng mga ito. Naghahalika ng dalawa habang hinihimas ang katawan. Sunod-sunod ang paglunok niya. Mas matindi pa sa mga pelikulang bomba ang nasasaksihan niya sa mga sandaling yun. Naramdaman din niya ang pagkabuhay ng isang bahagi ng kanyang katawan. Wala sa sariling nahawakan niya ang bahaging yun. Hindi niya napigilang magpakawala ng isang ungol. Natakpan niya ang bibig nang mapalingon sa direksyon niya ang mga dalaga. Ngunit taliwas sa iniisip niyang magagalit, ay nginitian pa siya ng mga ito bago mabining tumawa at sinenyesan siyang lumapit. Hinding-hindi palalampasin ng sino mang lalaki ang ganoong paanyaya. Dali-dali siyang nagpalundag-lundag sa putik upang malapitan ang mga ito. Since early 90s, marami ng reported cases na mga nawawalang kalalakihan sa lugar na yan. May mga nagsasabing bago pa ang mga naitatalang disappearances, marami na ring nawawala riyan. Hindi lalang na ire-report, because some provincial folks are so naive. They believe na sirena ang may gagagawan. Not until recently, may na-report uling pagkawala ng isang teenager from Manila. Nagbakasyon lang daw sa barangay sa isang bata. Pero nawala after 2 days. Kahapon lang natagpuan ang bangkay niya. That's why this case is different from the past incidents. For the first time, may natagpuan ang bangkay. And from the looks of it, mukhang nilunod ang biktima. Dahil may mga marka ng kamay sa balikat niya. Officer De La Merced, I want you to handle this case. Find out kung sinong pumatay dun sa natagpuang biktima na kinilala lang as John. Copy, sir. Tugon ni Kai. 2 oras ang biyahe mula sa bayan hanggang sa barangay sa East. Dulong bahagi na talaga ng kanilang lugar ang naturang barangay. Bukod sa mga nawawalang kalalakihan, ay wala nang naitatala pang ibang krimen sa munting barangay. Ganun yata talaga, kapag mga malayo sa sibilisasyon, mas payapa ang pamumuhay. Nang mabalitaan ng lolo at lola ni Jan ang tungkol sa investigasyon sa kaso ng kanilang apo, voluntaryo nang inalok ng mga ito ang sariling bahay upang doon manuluyan si Kai, na malugod namang pinaunlakan ng batang pulis. Sa unang araw pa lang ni Kai sa liblib na barangay, ay kapansin-pansin na ang mga titig sa kanya ng mga kababaihan. Napapayuko na lamang siya sa tuwing masasalubong ang humahangang tingin ng mga ito. Nako, nung kabataan ko, ganyan din ang ipinupukol na tingin sa akin ng mga kababaihan. Natatawang wika ni Mang Ponso, ang lolo ni John. Nasa harap sila noon ng hapunan na ipinahanda talaga ng mag-asawang matanda para sa kanya. Nako, Alfonso, mangilabot ka naman sana sa mga winiwika mo. Nangangaligig ako sa pagkaambisyoso mo. Sagot naman ni Aling Lita, ang asawa ni Mang Ponso. Napapangiti na lang siya sa biruan ng mga ito. Kai, may nobya ka bang naiwan sa bayan? Napigilan si Kai sa tanong ng bunsong anak ng mga ito na si Julieta. Nang mag-angat siya ng tingin, ay bigla naman itong yumuko na tila hiyang-hiya. Wala, aniya. Wala sa isip ko ang mga ganyang bagay. Ang mahalaga sa akin ay ang trabaho ko. Nawalan ng kibo ang dalaga at ipinagpatuloy na lang ang pagkain. Kung napansin man ni Mang Ponso at Aling Lita ang hayagan niyang pambabara sa dalaga ng mga ito, ay hindi na niya alam. Patuloy pa rin kasi ang asaran ng mga ito. Kinaumagahan ay inumpisahan agad ni Kai ang investigasyon. Tinungo niya ang dagat kung saan sinasabing ilang kalalakihan na ang nawala. kung titignan ay wala namang kakaiba sa naturang karagatan. May natatanawan siyang mga bangkang pangisda sa di kalayuan, mga babaeng may bitbit na banyera at naghihintay sa pagdaong ng mga mangingisda. Mangilan-ngilang naliligo sa dagat at mga batang naglalaro sa buhangin. Normal naman ang lahat. Naglakad-lakad siya hanggang sa marating ang lugar kung saan natagpuan ng bangkay ni John, sa may bakawan. Papasukin na sana niya ang bakawan, ngunit masyadong maburak. Rubber shoes pa naman din ang suot niya. Tumalikod siya upang kumuha ng bota. Babalik din siya. Pagkatalikod niya ay may narinig siyang mabibining hagik-hikan at mga ungol. Kumunot ang noo ni Kai. Di yata't may kalaswa ang nagaganap sa loob ng bakawan. Palibhasa ay mayayabong ang mga puno, kaya maaari talagang magkubli roon upang gumawa ng kahalayan. Napailing na lamang siya at naglakad palayo. Kung tutuusin ay maaari niyang dakpin ang mga taong nasa loob ng bakawan. Iskandalo kasi ang ginagawa ng mga yun. Kaya lamang ay siya na rin ang nahihiya. Hindi pa siya nakakahuli ng ganitong uri ng kaso, kaya pinabayaan na lamang niya. Muling nagbalik si Kai sa bakawan kinagabihan. May dala siyang bota upang makapasok sa loob ng gubat. May baon din siyang gasera. Nakalimutan kasi niya ang flashlight niya sa bayan. Nadatnan niya ang ilang kalalakihang namumutol ng kahoy. At may kung anong hinihila sa loob niyon. Lumapit siya sa mga ito para mag-usisa. Tamilok yan! Huhugasan lang at isasawsaw sa suka bago kainin. Tikman mo, masarap! Kahit nagdadalawang isip ay pinaunlakan na rin niya ang alok ng mga ito. Napangiwi siya nang isubo ang mahaba at madulas na uod. Ngunit aprobado naman niya ang lasa. Masarap nga! Salamat po! Sige ho't may titignan lang ako dito sa loob. Paalam niya. Hoy! Huwag kang lalayo at baka matipuhan ka ng sirena. May itsura ka pa naman, bilin ng mga ito. Kinawayan na lang niya ang grupo bago pumasok sa mas malalim na bahagi ng mangrove forest. Mga nangunguhan ng tamilok rin ang nakatuklas sa bangkay ni John. Nasa buka na lamang ng bakawan ang katawan ng bata. May mga marka ng kamay sa balikat nito na pinaniniwala ang dala ng paglublob dito sa dagat. Baka may mahahanap pa siyang ebidensya na makapagtuturo kung sino ang pumatay sa mga kalalakihan ng barangay sa East. Maya-maya ay may narinig siyang pamilyar na tunog, yung mga halinghing kagaya kanina. Napailing si Kai. Kung kanina ay pinabayaan lamang niya ang mga yun na gumawa ng milagro, pwes hindi na ngayon. Sinong nariyan? Lumabas kayo, pulis ito! Aniya, habang tinutugpa ang putikan patungo sa pinagmumulan ng mga ungol. Public disturbance ang ginagawa ninyo, oy! Hinawi niya ang ilang sanga at bumulaga sa kanya ang dalawang babaeng nakaputing half-slip. Naghahalika ng mga ito at hinahaplos ang katawan ng isa't isa. Napanganga si Kai. Nag-iwas siya ng tingin at muling sinita ang mga ito. Ngunit imbis na magpasawata ay nagtawanan lamang ang mga ito. Base sa naririnig niyang kalabsaw ng tubig, ay lumalapit ang dalawa sa kanya. Muli siyang nag-angat ng tingin. Halos matulala siya sa kagandahan ng dalawang dalaga. Morena at makinis ang kutis ng mga ito. Tayong-tayo ang mga dibdib. Makurba ang katawan at may maamong muka. Nang makalapit sa kanya, ay hinaplos ng isa sa mga ito ang kanyang muka, habang ang isa naman ay inalis ang kanyang jacket. Nang bumaba ang kamay nito sa kanyang pantalon, ay tila binuhusan ng malamig na tubig si Kai. Agad niyang tinulak ang dalawang babae. Anong balak niyo, ha? Sumama kayo sa akin sa presinto. Idadamay niyo pa ako sa kalaswaan niyo. Ngunit biglang bumalasik ang anyo ng mga ito. Ang kaninang maaamong muka ay napalitan ng tila yaong sa bubuli. Nagdikit ang binti ng mga ito at naging isang buntot ng isda. Ngunit hindi kagaya ng buntot ng mga sirena sa pelikula. Hindi kaaya-ayang tignan ng itim na buntot ng mga ito, nakawangis ng sahito. Kagaya ka rin niya, Huwad! Ang sabi ng isa sa mga ito. Totoo nga ang sirena. Sirena nga ang kumukuha sa mga kalalakihan ng barangay sa East. Nagtatakbo siya palabas ng bakawan ang kaninang mapang-akit na halinghing ng mga ito ay naging makabasag tengang tili. Naramdaman niya ang matulis na bagay na bumaon sa kanyang binti. Kamuntik na siyang matumba dahil sa pagkalmot ng sirena. Akmang susugurin na rin siya ng isa pa nang ihampas niya sa mukha nito ang dalanggasera. Nagliyab ang mukha ng sirena. Agad itong sinakluluhan ng kasama nitong kumalmot sa kanyang binti. Kinuha niya ang pagkakataong yun upang makatakbo palabas ng gubat. Pagdating sa bahay ni Namang Ponso, ay halos magbuhol ang dila ni Kay sa pagkukwento. Maging ang ilang kapitbahay ay nakiusyoso na rin kahit malalim na ang gabi. Napagdesisyonan ng buong barangay na hantingin ang mga sirena ng mga oras ding yun. Baon ang sulo at gasolinang para sana sa mga bangka ay tinungo ng mga kalalakihan ang bakawan. Sa pamumuno ni Kay ay pumasok sila sa pusod ng mangrove forest. Hindi nga nagtagal ay may nakarinig na ng mga ungol at halinghing. Tila naman naaapektuhan agad ang mga kalalakihan na agad sinundan ang direksyon ng mga ungol. Mabilis na kumilos si Kay. Kinuha niya ang isang galon ng gasolina at inunahang makarating sa mga sirena ang kanyang mga kasama. Pagkita pa lamang sa kanya ng mga sirenang nagpapanggap na magagandang babae, ay nagbago agad ang anyo ng mga ito. Bago pa siya masugod ng mga ito ay binuhusan niya agad ng gasolina ang dalawa, sabay bato ng sulo sa mga ito. Agad na nanumbalik ang wisyo ng mga lalaki. Gulat na gulat ang mga ito nang makita ang dalawang nagliliyab na katawan sa gitna ng mababaw na tubig at burak. Kinaumagahan ay naglutangan ang hindi mabilang na kalansay sa gubat ng bakawan. Matapos maresolba ang kaso, ay nagpaalam na rin si Kay sa mga taga-barangay sa is. Bilib din talaga ako sa tatag mo. Akalain mong naakit kaming lahat ng sirena, pero ikaw hindi. Wika ng isang lalaki habang pasakay siya ng jeep. Ganun ho talaga, tugon ni Kay. Hinanap ng kanyang mga mata si Namang Ponso at kinawayan. Tanging ang mag-asawang matanda lamang ang nakakaalam ng dahilan kung bakit hindi siya kinain ng mga sirena. Iyon din kasi ang dahilan kung bakit iniwan na lang ang bangkay ng kanilang apo. Ang mahal nilang apong si Jonah, o mas kilala sa tawag na John.